कौन से चलेगा? 57 हो गया था, 58 है। कर्मकांड से स्वर्गादि अर्थत्वाद, ज्ञानकांड से मुख्यार्थत्वाद, एक फलत्व अभावान नेक वाक्यता इति चेत, तो फल तो भिन्न भिन्न है, एक वाक्य तो नहीं है, इति चेत नेत्या निःशेष निःशेष सुख संप्राप्ते सर्वानर्थनुतेस्तथा मुक्तेरर्वाक् पुमर्थोऽन्यो नेह कश्चित् समीक्षते। निःशेष सुख संप्राप्ते है तथा सर्वानर्थ अनुते है मुक्ते है अर्वाक, मुक्ति है निःशेष सुख की संप्राप्ति, अनंत सुख की प्राप्ति, सर्वानर्थ अनुते निवृत्ति, यही मुक्ति है। उसके पहले अर्वाक अन्य पुमर्थ यह कश्चित न समीक्षते, कोई पुरुषार्थ नहीं वास्तव तो सम्यक न इच्छते, ऐसे लगता है स्वर्ग आदि किंतु नहीं है। ठीक है, शास्त्र द्विरूपया मुक्तेर अधस्ताद अन्यो न कश्चित पुमर्थ, दो प्रकार दुख की निवृत्ति परमानंद प्राप्ति, कोई पुरुषार्थ स्वर्गादेर आद्यंतवत्वेन फलाभासत्वात्, वो फल वास्तव नहीं है, पुरुषार्थ से माना जाते हैं भ्रांति से, तो आद्यंत वाला होने से फल नहीं फलाभास है। तत्र अध्ययन विधेर अवान्तर विधिनाम च अपर्यवसानान मुख्यार्थतया युक्ता कांड और एक वाक्य थे। अध्ययन विधि सबको फल कथन करने के लिए अक्षर प्राप्ति अथवा अर्थग्रहण हो, अर्थग्रहण हो तो उसका प्रयोजन वाले अर्थ का ज्ञान होगा, वेद में कोई प्रयोजन होना चाहिए, जो वास्तव प्रयोजन है अवान्तर विधि नाम यजित स्वर्ग काम आदि, अपर्यवसानात उसके परिवेशान नहीं हुआ फल के, उसका ये फल नहीं हुआ, फल तो क्या आद्यंत वाला है, फलवास फलाभास है, फलाभास देने के लिए विधि नहीं, इसमें परिवर्तन नहीं होने से वस्तुतः मुख्यार्थतया कांडोर एक वाक्यता युक्ता, परम पुरुषार्थ ही उसका मुख्य है, वो गौण फल इसे मान लेते हैं, स्वर्ग आदि साधन वास्तव नहीं है। इसे सर्वे वेदाय तो पदम आमनंती तपांसी सर्वाणी, सारे कर्म उपासना सब वेदा यत्पदमामनती से अर्थ करते, वेद शब्द से उपनिषद लेना यत्पदमामनती, किंतु तपांसी अगर कर्म को लेकर के जिस पद के लिए कर्म, अर्थात सारे वैदिक कर्म भी परमात्मा प्राप्ति के लिए, इसकी से सर्वे वेदा यत्पदमामनती का अर्थ कहीं कहीं सारे वेद साक्षात परंपरा से ब्रह्म को बताते हैं, किंतु कहीं से क्या सर्वे वेदा शब्द से वेद का अर्थ उपनिषद करके साक्षात ब्रह्म को बताते हैं। अब फिर कर्मकांड के लिए कैसे होगा, तपांसी सर्वाणी कह करके वहाँ तपस्या से कर्म लिया, सारे कर्म जिसको प्राप्ति के लिए, तो अर्थात संपूर्ण वेद कर्म उपासना आदि सब परंपरा से ब्रह्म के लिए, उपनिषद साक्षात ब्रह्म प्रतिपादन करने में स्ववाक्यावगतात् कार्यान् नापेक्षन्ते फलांतरमिति युक्तत्वात्, वो ये कार्य वादी नियोगवादी स्ववाक्य अवगत जो कार्य हुई है उससे अतिरिक्त कोई फल ही नहीं, नियोग के लिए कर्म करना और न अपेक्षांते फलांतरम, ऐसे कहा न मुख्य फल तया कांडोर एक वाक्यता, मुख्य फल तत्व न दोनों कांड एक वाक्यता ऐसे नहीं होगी, नियोग के लिए कर्म करना कार्य ही उसका फल और कुछ नहीं, आशंक्य व्याख्यांतरम असिद्धार्थ से, असिद्धार्थ से वा सिद्धि रनुभूत्येकमात्रतः सर्वोपीति वचः सिद्धि सर्वाह्यात्मिक संविदः। कुछ श्लोक लिखा गया था पहले एक दो नहीं मिला था उतनी सर्वप्ययम इसमें सर्वप्यय में नहीं सर्वविधि बचा एक पाठ आया था सर्वप्ययम 194 वार्तिकी में आया था कहाँ मिल गया नहीं सर्वप्ययम सर्वप्ययम ऐसा कही पाठ चाहिए ये पहले आया है 194 में सर्वप्ययम ऐसे कहीं श्लोक होना चाहिए अभी तो नहीं मिला है सर्वप्ययम कहीं मिलेगा तो बताना असिद्धार्थ से वा सिद्धि अनुभूति एकमात्र तो अनुभूति से असिद्ध अर्थ की सिद्धि अज्ञात ज्ञान होता अनुभव ज्ञात ज्ञापक होता अनुभव स्मृति के श्रेष्ठ प्रमाण नहीं मानते सिद्धि अनुभूति एकमात्र तो असिद्धार्थ से सिद्धि ऐसे सर्वपीति वच सर्वविति वच सर्वा ही आत्मिक संविद वच सर्वविति वच सिद्धि सर्वा ही आत्मिक संविद सर्वविति वच सर्वप्यय वेद हाँ तो भाष्य का होगा इसमें पहले 194 श्लोक में सर्वप्यय 194 वार्ती के निकालो 194 बहुत पहले कितने पहले 194 194 यच्चन ज्ञाप्यते वेदे वस्तु इति न इसमें इसकी टीका में दिया है हाँ श्रुत्यादर ऐक्य मानवोक्ति मात्र न तो साधन बिना कथम एतदपास्तमिति आशंक्य सर्वप्ययम् इत्यादौ वक्ष्यमानमपि अत्र अनुसन्धेयम् इति वक्ष्यते च वक्ष्यते च निराकृति तो ये सर्वप्ययम् इत्यादौ वक्ष्यमानमपि अत्र अनुसन्धेयम् तो भाष्य के द्वारा अथवा इस श्लोक होगा ठीक है कहा जाएगा इसे बता दिया भाष्यकार ही बोले इसे लगता है इसी ग्रंथ का एक कहें वो आसता है बहुत सर्वोपय वेद भाष्य में आया इसके अन्वय की सेवा असिद्धार्थ सेवा सिद्धि अनुभूति के मात्रतः इति सर्वोपीति वच सर्वा ही आत्मिक संविद सिद्धि सिद्धि आहवादि नहीं अतः सर्वीति वच आत्मिक संविद सिद्धि सर्वसिद्धि वच भवति प्राह सर्वीति वाक्य कहता है सर्वा ही आत्मिक संविद सिद्धि आत्मिक संविद से सिद्धि है असिद्धार्थ से सिद्धि अनुभूति के मात्र थे इसे सर्वपी वच जो भाष्य है सर्वपीति वच सर्व सिद्धि सिद्धि सर्वा ही सर्वा सिद्धि आत्मिक संविद इसलिए सर्वपीति वच आह ही यस्मात् सर्वा सिद्धि आत्मिक संविद अतः सर्वपीति वच आह असिद्धार्थ से सिद्धि अनुभूति एकमात्र असिद्धार्थ की सिद्धि अनुभूति से ही कहते हैं स्वतः सत्ता स्फूर्ति शून्य जड़ प्रपंच है असिद्ध उसकी सत्वम स्फूर्तिश्च या अनुभूति एका अद्वितीय तावन मात्र रूपेण भवति एक अनुभूति अद्वितीय अनुभूति उसी से ही उससे भिन्न जितने सारे जड़ प्रपंच सबकी सिद्धि है इति तस्मिन् अर्थे भाष्य में बताया थी इसके लिए भाष्य सर्वोपीति वच कहता है भाष्य क्योंकि आत्मिक संविद ही सर्वा सिद्धि सारे सिद्धि पदार्थ की आत्मिक संविद से आत्मरूप ज्ञान से अस्यार्थ वेदनम वेद अनुभव सर्वप्ययम वेद वेद शब्द से सर्वप्यम वेदभाषी माया वेदन वेद अनुभव सच शब्देतर माना योग्य शब्द इतर मान के योग्य अनुभव रूपाधीनत्वाद सच इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार तस्व तत्तदात्मना अवस्थानात् वही तत्त से सच प्रकाशन सर्व प्रकाशन रूपत्वात् प्रकाश रूप है सौ का प्रकाश करने से परो अविद्या तजातीयत्वाद एवं रूप अविद्या तजाति जाति जाति तत्वात् परो अविद्या तज अति तत्वाद हम अविद्या तजाति तत्वात् अविद्या तज से अतीत अविद्या से अतीत अविद्या ज से अतीत अविद्या तजाति तत्वात् सारे पदार्थ जितने अविद्या अविद्या अविद्या जात पदार्थ उसे अतीत होने के कारण वो प्रकाश रूपे सिद्ध आत्मस्वरूप संभवित संबित एवं रूप वेद हो उसको वेद शब्द से कहा वेद से वेद ग्रंथ नहीं लेकर के अनुभव रूप स्वयं प्रकाश अनुभव लिया उससे सिद्धि सब पदार्थ की चिद एक रस वेद शब्द का तो वह प्रत्येक धातुर एवं सर्वोपि प्रपंच सर्वोपि प्रपंच भी सब प्रपंच सिद्धि है सर्वोपि प्रपंच सर्वोपि प्रपंच चिद धातु सर्व प्रपंच का सब प्रपंच उससे अध्यर्थ है ऐसे प्रत्येक रस वेद एवं सर्वोपि प्रपंच सर्वम जैसे ब्रह्म वेद चिदेकर सब प्रत्येक धातु ही सारे प्रपंच वासुदेव सर्वम सर्व प्रपंच उसे अतिरिक्त है ही नहीं तस्य अनुभव मात्र उत्तम अनुभव मात्र है क्योंकि सिद्धि ही अनुभूति एकमात्र तो असिद्धार्थ से असिद्धार्थ की सिद्धि अनुभूति मात्र से होने से सारे पदार्थ जड़ पदार्थ अधिष्ठान अनुभव रूप है आत्मरूपा यही का द्वया संबित या एक अद्वैय समित ततः सर्वस्य जड़स्य सिद्धि सारे जड़ उसे भिन्न से हुए उसकी सिद्धि जाड्यादेव सत सिद्ध युगात क्योंकि संबित से भिन्न से उद्रिक से भिन्न दृश्य अजड़ है अजड़ होने के कारण जाड्या तो अजड़ है अचिति चित से अतिरिक्त अचित जड़ है जाड्यादेव सत सिद्धि नहीं होगी संबित इतर साधक अभाव संबित से इतर कोई साधक ही नहीं सब जड़ है इसे केवल संबित अधिष्ठान से सिद्धि साच सिद्धि सर्वा सर्वा सिद्धि सारे जड़ को प्रकाश करने वाले संबित से सर्व जड़म स्वात्म अंतर्भाव इति जो सिद्धि है सारे जड़ प्रपंच की सिद्धि अनुभव से सिद्धि कौन से अनुभव में सब अध्यस्त है अप्रकाश की सिद्धि प्रकाश है होने से अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान के अंतर्भूत है वो सिद्धि सब जड़ प्रपंच को आत्मनि अंतर्भाव इति अनुभाव्यस्य अनुभवाद भेदेन अनुप्रभात अनुभव का विषय अनुभव से भिन्न है ही नहीं अध्यस्त वस्तु जड़ सिद्धेश्च उक्त संविध अतिरेकण नास्ति जड़ सिद्धि हुई संविध अधिष्ठान रूप उससे अतिरिक्त कुछ नहीं विशिष्ट सिद्धे स्वरूप अव्यतिरेकाद जो विशिष्ट सिद्धि जड़ विषय की सिद्धि और स्वरूप से अतिरिक्त नहीं सिद्धि स्वरूप एक अनुभव रूपे अतः सर्वम वेद शब्दित अनुभव मात्रात वेद शब्द से कहा गया अनुभव से सब कुछ सिद्ध है ऐतदात्मविदम सर्वेति श्रुतेर आरंभणाधिकर न्यायचेति भाव इसे सिद्ध है सब कुछ एक वेद अनुभव रूप है सब अनुभव रूप उससे सिद्धि सबकी तो इसका अर्थ ये क्या है उसमें तो वेद के लिए कहा अनुभव तो आगे इष्ट हाँ हाँ ये तो वेद के लिए टीका में दिया क्या सर्वे पे वेद के ऊपर कुछ नहीं वेद का तो सामान्य तो वेद के लिए है यहाँ भारतीय कार्य यहाँ हाँ क्या दिया सब हाँ हाँ वो तो कांड द्व्यात्म में वेद लिया है तो ये भारतीय कह रहे में वेद का ही अर्थ करते हैं अनुभव स्वयं प्रकाश उससे सब सिद्ध है वहाँ सर्वे भी तो कांड द्व्यात्म वेद दिया भाष्य में तो यहाँ सर्व भी जो वाक्य है उसका भारतीय कार्य से अर्थ करते हैं बस सर्वयात्मिक नन वेद पद से रूढ़ि त्यक्त्वा आ गया है। रूढ़ी वेद लेना चाहिए, योगेन कृतम व्याख्यानमयुतम। योगेन व्याख्यान क्या क्या थे वेद का अर्थ, वेदन वेद अनुभव रूप का। तो वेद शब्द छोड़ करके रूढ़ी को छोड़ करके व्याख्यान योग नहीं लाना चाहिए। रूढ़ी योगम अपहरति इति न्यायत इति आशंक्य व्याख्यांतर में यद्वा यद्वा अनवगतोति यद्वा अनवगतो तो न्यः संभाव्यो नात्मनस्ततः सर्वोपीति वचः प्राह तथा चोर्ध्वं प्रवक्ष्यते। यद्वा अतः आत्मनः अन्य अनवगत अर्थ न अन्य न संभाव्य। अतः आत्मनः अनवगत अन्य न संभाव्य अतः ततः सर्वोपि दिवसः प्राह तथा चूर्धं प्रवक्ष्यति। इसे आत्मा से भिन्न कोई अनवगत पदार्थ है ही नहीं। अतः आत्मनः अनवगत अन्य पदार्थ न संभाव्य। आत्मा से भिन्न कोई अज्ञात पदार्थ की संभावना नहीं आत्मा से भिन्न। इसे सर्वोपि दिवस प्राह तो कहते सर्वोपि दिवस तो सर्व वेद सबको कहते सब कुछ वेद के सर्वोपि वेद प्रत्यक्ष अनुमान आदि से अवगत वस्तु को कहने वाला अस्माद आत्मन अन्यो न अनवगत। अनवगत अज्ञात तो कोई पदार्थ है ही नहीं आत्म से नान्यो अतोस्त्री संभावित अन्य से अज्ञानमय तो न अज्ञात तो ही गया था। अन्य जितने सब अज्ञान का कार्य, अज्ञान का जो कार्य में अज्ञात तो नहीं रहेगा। अज्ञान में अज्ञात तो नहीं है, अज्ञान भी साक्षी भाष्य है। अज्ञात अर्थ का प्रकाश होगा, अज्ञान तो किस में होगा, अज्ञान का विषय को अज्ञात कहेंगे। अज्ञान का विषय होगा किसने, अज्ञान आवरण किसको करेगा, प्रकाश को। जड़ में आवरण करते हैं, अंधकार में आवरण का कोई कार्य नहीं। इसलिए अज्ञान विषय तो अज्ञात तत्व जड़ में नहीं है। जो रज्जु के अगर रज्जु के अज्ञान कहते उसका अभिप्राय रज्जवच्छिन्न चैतन्य का अज्ञान। इसलिए अन्य से अज्ञानमय अन्य सब अज्ञानमय अज्ञान का कार्य। अज्ञान का कार्य में अज्ञात तत्व ही होगा तो अज्ञात तत्व नहीं होगा। तस्माद आत्मन एव अज्ञातत्वाद आत्मा ही केवल अज्ञात ही प्रकाश रूप ही। तत्रैव सर्ववेदमानम वे आत्मा ही संपूर्ण वेद प्रमाण हुआ। अस्मिन् अर्थे भाष्य में आवदते सर्वोपीति वचप्रा एक है। प्रत्यक्षादि यही देते हैं, प्रत्यक्षादिना अनवगत यो अशिष्ट प्राप्त्यादि उपाय हो ब्रह्मात्मा तस्य प्रकाशन पर सर्वोपयम वेद इतम अर्थम आह भाष्यम। प्रत्यक्षादिना अनवगत यो असो इष्ट प्राप्ति आदि उपाय, इष्ट प्राप्ति आदि उपाय, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट निवृत्ति का उपाय कौन है, ब्रह्मात्मा यही है। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट निवृत्ति उपाय से ब्रह्म ही है। तो तस्य प्रकाशन पर सर्वोपय वेद संपूर्ण वेद उसी ब्रह्म को प्रकाशन करने के लिए एतमर्थ भाष्य। कथम प्रत्येक धातुरव अज्ञातत्व तत् प्रत्येक धातु चेतन ही अज्ञात क्यों होगा, तथा च ऊर्ध्वम प्रवक्ष्यत आगे कहेंगे। ऊर्ध्वमित अव्याकृत विचार होती अव्याकृत प्रकरण में कहेंगे अज्ञातत्व चेतन में ही है। तो सर्वोपयम वेद ये भाष्य इत्थम भाष्यार्थे बहुमुख्य संभवत्यपि कथम सिद्ध्यर्थे वेदांत प्रामाण्यम तदुत्तर्थम इदम भाष्यमिति प्रक्रांत ततः। भाष्य का तो बहुत प्रकार संभव हो गया, फिर भी कथम सिद्ध अर्थ वेदांत प्रामाण्यम, सिद्ध अर्थ में वेदांत वाक्य प्रमाणे वेदांत से प्रामाण्यम सिद्ध अर्थ बमणी उसके लिए इदम भाष्यम इति प्रक्रांत आरंभ हुआ। सिद्ध अर्थ में वेदांत प्रमाण इसको कथन करने के लिए भाष्य, ये भाष्य आरंभ हुआ। सिद्ध अर्थ में प्रमाण कैसे हुआ? तत्र यद्धेतुकम्, यद्धेतुकम् प्रमाणत्वम् वेदांतानां समर्थ्यते तेनैव हेतुना कर्म काण्डस्यापि प्रमाणता। यद्धेतुकम् कर्मकाण्डस्यापि प्रमाणता समर्थ्यते। अन्य टीकाएं बताएंगे। कर्मकांड को प्रमाण कहते हो, यद्धेतुकम् कर्मकाण्डस्यापि प्रमाणता समर्थ्यते। हेतु है आत्मचैतन्य, उसके कारण ही जड़ सब कुछ कर्मकांड भी प्रमाण। तेनैव हेतुना वेदांतानां अपि प्रमाणत्व, उसी हेतु से वेदांति प्रमाण है। टीका में प्रामाण्य हेतु, और प्रामाण्य का हेतु क्या है? अज्ञात ज्ञापकत्व। अज्ञात ज्ञापकत्व रूप हेतु तुल्यत्वात् तदपि तयस्तुल्यमेव। कर्मकांड में अज्ञात ज्ञापकत्व है, इसी हेतु से ही कर्मकांड से प्रामाण्य। यद हेतुकम् कर्मकांड से अभी प्रमाणता किम हेतुकत्व क्या बता? तेनैव हेतुना वेदांतानाम अपि मानत्वम्, तेन वेदांतानां प्रमाणत्वम्। यद्धेतुकम् कर्मकाण्डस्य प्रमाणत्वम् तेनैव हेतुना वेदांतानामपि समर्थ्यते प्रमाणता इति सम्बन्धः। अन्वय करते समय मूल में आया यद्धेतुकम् प्रमाणत्वम् वेदांतानां समर्थ्यते, वेदांतानां यद्धेतुकम् प्रमाणत्वम् तेनैव हेतुना कर्मकाण्डस्य प्रमाणता, ऐसा अन्वय होने लगता है। किंतु कर्मकाण्ड को प्रमाण पहले माना गया वेदांत सिद्ध करना। यद्धेतुकम् कर्मकाण्डस्यापि प्रमाणत्वम् तेनैव हेतुना वेदांतानापि प्रमाणता, ये संबंध। कर्मकाण्ड विरोधायाज ज्ञानकाण्ड प्रामाण्यम्, कर्मकाण्ड के विरोधी। ज्ञानकाण्ड अद्वितीय ब्रह्म, कर्मकाण्ड तो कर्ता देवता स्वर्ग आदि भेद है। वैपरीत्यम इति आशंका वैपरीत उपपत्तिमेव, तो ज्ञानकाण्ड तो अप्रमाण हो जाएगा कर्मकाण्ड विरुद्ध होने से। वेदान्तानामानत्वम् येन वा हेतुनोच्यते तेनैव हेतुना कर्म काण्डस्यापि प्रसज्यते। येनैव कहाँ कौन से श्लोक बासठ, हाँ अच्छा हाँ, येनैव हेतुना वेदांतानां अमानत्वम् उच्यते तेनैव हेतुना कर्मकाण्डस्यापि अमानत्वम् प्रसज्यते। अविरोधात् वेदांत अप्रमाण क्यों कहते हो? कर्मकांड के विरोध होने से, और कर्मकांड ही अप्रमाण होगा ज्ञानकांड से विरोध होने से। विरोधात् अप्रमाण कहेंगे तो ज्ञान कांड में विरोधात् अप्रमाण है तो कर्मकांड में विरोध हो क्या? ये नहीं बहतना, दोनों में बराबर हो गया। ये नहीं बहतना बसठ यहाँ टीका में नहीं। किंच वेदांता स्वार्थे मानम अज्ञात ज्ञापकत्वाद अध्यक्षपद प्रत्यक्ष प्रमाण अज्ञात ज्ञापक होकर के वेदांत भी इस प्रकार अपि सर्व अपि सर्व प्रमाणानि सप्रमेयाभिसंगते प्रमामेवेह कुर्वन्ति प्रामाण्यं यान्ति नान्यथा। सर्व प्रमाणानि सप्रमेयाभिसंगते प्रमामेव कुर्वन्ति अन्यथा प्रामाण्य न यान्ति। प्रमाण कैसे होगा? प्रमाण तो प्रमाकरण प्रमाणम, प्रमेय के साथ संबंध होने पर प्रमाण एवं कुर्वन्ति, प्रमाजनक है तब तो प्रमाण है, नहीं तो प्रमाण नहीं होगा। सर्वाणी एवं अध्यक्षादीनी जितने प्रमाण है मानानी अज्ञातार्थ योगा तत्र प्रमाण कुर्वन्ति एव, अज्ञातार्थ संबंध से अर्थ विषय संबंध से प्रमाण करते हैं, कुर्वन्ति एव मान तो यान्ति तब प्रमाण है। फलव निश्चित अबाधित धीजनकत्व में भी मानत्व, फलवत निश्चित अबाधित धीजनकत्व, इसका कोई फल हो निश्चित अबाधित संशय नहीं अबाधित नहीं धीजनकत्व प्रमाणत्व। अतः वेदांतानाम अपि तद्वत अज्ञातम ज्ञापयिता मानता, अज्ञात वस्तु ज्ञापन करने वाले प्रमाण है अबाधित है। स्वार्थे मानत्व भावे अज्ञात ज्ञापकत्व से हानि रीति विपक्षित बाद माह, यदि मानत्व नहीं होगा तो अज्ञात ज्ञापक नहीं होगा, प्रमाण ही नहीं होगा, विपक्ष बाद न नान्यथा प्रामाण्य में तीन अज्ञात ज्ञापक तो नहीं होगा। अतः वेदांता न स्वार्थमानम विधिरहित वाक्यत्वात् मंत्रादिवत, विधिरहित वाक्य तो हेतु के द्वारा स्वार्थ प्रमाणी विधि ना, विधि नैवैक वाक्यत्वम यतो मंत्रार्थवादयोः ततो दर्शननिष्ठत्वं न तयोरुपपद्यते। यतो मंत्रार्थवादयोः विधिनैकवाक्यत्वं ततो विधिन मंत्रार्थवादयोः न दर्शननिष्ठत्वं तैरुपपद्यते। अतः विधिनैकवाक्यत्वं मंत्रार्थवाद में विधिनैकवाक्यत्व क्यों है, यतः तयोर दर्शननिष्ठत्व न उपपद्यते, दर्शन में निष्ठा मंत्रार्थवाद में ही नहीं ज्ञान में नहीं, इसे विधि के साथ एक वाक्यता, किंतु वेदांत में दर्शन सत्व है इसे विधिनायक वाक्य की आवश्यकता नहीं। मंत्रादेश तत्र तत्र प्रस्तुत विधेयक वाक्यता या मंत्रादि तत्र अर्थवाद में विधेयक वाक्यता या श्रुत्यादि सिद्धत्व, श्रुत्यादि प्रमाण सिद्ध है, श्रुतिलिंग वाक्य प्रमाण। स्वार्थे विफल धी हेतुत्व न मानत्व, समय स्वार्थ में फले धीहेतुत्व न मानत्व न स्वार्थे, हाँ न स्वार्थे विफल हेतुत्व न मानत्व, ये विधि अर्थवाद प्रमाण हुआ विफल धीहेतुत्व न मानत्व, स्वार्थे विफल धीहेतुत्व न मानत्व, अपने अर्थ में कोई फल वाले ज्ञान हेतु है नहीं उनसे धीहेतुत्व न विफल धीहेतुत्व न मानत्व न स्वार्थ में प्रमाण नहीं, क्योंकि विफल दी हेतु थे ना अपने आप जो बुद्धि हेतु विफल में उसका कोई फल नहीं, ज्ञान होने से केवल विधि मंत्र अर्थवाद के स्वार्थ ज्ञान होने पर कोई फल नहीं। मानत्व न दी हेतु थे न विफल दी हेतु थे न मानत्व न, अतः स्वार्थे विफलत्म उपाधि रीत अर्थ, स्वार्थे विफलत्म उपाधि हो गया अनुमान में, जैसे विधि मंत्र अर्थवाद में स्वार्थ विफलत्व है मंत्र अर्थवाद में, जहाँ स्वार्थ प्रमाण तो नास्ति ततः स्वार्थ विफलत्व, किंतु वेदांत में हेतु तो है विधिरहित वाक्य तो है किंतु स्वार्थ विफलत्व साधन का व्याय उपाधि हुआ, तो वहाँ मंत्र अर्थवाद में स्वार्थ विफल दिए तो ये विफल दिए तो उनसे वो एक वाक्य तो न हुआ प्रमाण ज्ञान विषय नहीं। ननु स्वार्थे पुमर्थराहित्याद अर्थवादादेश तनिष्ठत्व न प्रमाण्य रात्रिशत अधिकार अधिकार न विरोध, स्वार्थ में पुमर्थराहित्य यह उपाधि है ना, स्वार्थे विफलत्व स्वार्थे विफलत्व पुमर्थराहित्यम, स्वार्थे पुमर्थराहित्य होने के कारण अर्थवाद आदि को यदि आप अप्रमाण कहोगे तनिष्ठत्व न प्रमाण्य, स्वार्थ निष्ठत्व न प्रमाण्य यदि मानोगे तो फिर रात्रिशत अधिकरण विरोध होता है, रात्रि स्वादाधिकरण तो अर्थवाद में जो फल कहा गया वो फलक माना गया प्रतिष्ठा रूप फल, तो अर्थवाद वाक्य में स्वार्थे पुमर्थ रहते तो नहीं रहा। तथा ही चतुर्थे स्थितम चतुर्थ अध्याय में क्रतो फलार्थवादम अंगवत काष्णाजिनी, काष्णाजिन आचार्य कहते फलार्थवादम अंगवत, फलार्थवाद जो कथन है अंग के समान कृत में है प्रामाणिक होगा। रात्रि सत्रे पति तिष्ठन्ति हवा एते एता रात्रि रूपयन्ति, इसमें प्रतिष्ठा रूप फल कहा। इत्यत्र स्वर्ग काम से अधिकार किंबा अर्थवादी आर्थवादिक फल काम से प्रतिष्ठा रूप फल, वहाँ विचार भाव फल कथन नहीं कहा तो विधि वाक्य में तो स्वर्ग काम विश्वजी नायन स स्वर्ग स्या सर्वान प्रति अभिश्रता, तो स्वर्ग फल कल्पना करना कभी फल नहीं तो विश्वजीत ना से उसको लेना है, अथवा आर्थवादी के फल काम काम आर्थवादी के फल प्रतिष्ठा रूप ये संशय हुआ इस अधिकरण में, इसमें रात्रि सत अधिकरण में प्रतितिष्ठन्ति इति वर्तमान अपदेशात पूर्व पीछे कहता प्रतितिष्ठन्ति वर्तमान है पर्णतादि शिव अंगेशु साध्य फलानुभवात यस्य पर्णमय जुर्वति नष्ट पापं श्लोक सुनति, वर्तमान उपदेश किया वहाँ जिस प्रकार फल विवक्षित नहीं अंगेशु साध्य फल अंग में जो फल कहा साध्य फल नहीं होता है वर्तमान फल दिया। क्रतु प्रतिष्ठा रूप फल वतन वचनम अर्थवादतया स्तुति मात्रम, और अंग कहीं अंग में फल देते तो अर्थवाद अंगे फल अर्थवाद मुख्य फल नहीं है इसको फल ही नहीं साध्य फल अनुवाद अंगे से जो फल साध्य फल ही नहीं। क्रतु में प्रतिष्ठा रूप फल वचनम अर्थवाद त्या इसलिए अर्थवाद हुआ फल प्रतिष्ठा रूप फल अंग नहीं अर्थवाद ही अंग में अंश मंत्र में अंश न अर्थवाद स्तुति मात्र कर्तु स्तुति के लिए हो गया स्वर्ग काम सेवा अधिकार प्राप्ति इसलिए विश्व नायन से रात्रि सत्यनाय याय का फल स्वर्ग होना चाहिए पूर्वशी सिद्धांत है। फलम आत्रेयो निर्देशाद अश्रुतो ही अनुमानम स्याद, आत्रेय कहते फलम जो फल का अर्थवाद में वही फल लेना निर्देशाद अश्रुतो ही अनुमानम, यदि फल श्रुति में श्रवण नहीं होता है तो अनुमान करेंगे विश्वजित न्याय लगाएंगे। मुख्य विधिवाक्य के साथ नहीं होने पर भी अर्थवाक्य में यदि श्रुत है स्वतम फल त्याग करके अशुद्ध कल्पना करना वो दूर है अशुद्ध ही अनुमान श्रुति में नहीं हो तो विश्वज न्याय लगाना। प्रतिष्ठावाक्य अर्थवादते भी ये अर्थवादते है फिर भी सन्निहित त्याग है ना अत्यंत असन्निहित सर्ग कल्पना अयुगात सन्निहित अर्थवाद वाक्य सन्निहित बुद्धि सन्निहित होता है अर्थ और स्वर्ग लेने के लिए असन्निहित वो तो विश्वजी न्याय वहाँ लगाते जहाँ कोई फल सन्नीत नहीं होता है वो असन्नीत स्वर्ग कल्पना नहीं होगी। तृप्तम प्रतिष्ठा रूपम फलम अत्र अस्ति इति प्रतिष्ठा रूप फल यहाँ कृतम है इति अर्थवादे फल निर्देशात तत्काम से अत्र अधिकार प्रति रात्रि सत्र में फलाश्रुतो ही तत्कल्पनया तत्काम से अधिकार सद फल से अश्रुतो फल स्वर्ग आदि कल्पना करके स्वर्ग काम का अधिकार होता। तथा च अर्थवाद निष्ठम प्रतिष्ठा के फलम गृहीत्वा अर्थवाद में जो फल प्रतिष्ठा उसको लेकर के तत्कामिनो रात्रि सत्य अधिकार कल्पना ये जो कल्पना है उसके तुम्हारा कथन से विरुद्ध हो गया सार्थे पुमर्थ रहित कह तो सार्थ में तो फल हुआ जो प्रतिष्ठा रूप फल कहा गया सार्थ में अर्थवाद वाक्य में वो तो पुमर्थ रहित उसमें नहीं है उसका विरुद्ध होता है तुम्हारे कथन के अनुसार पूर्व जी कहता है। न खलु अर्धजरत्यम लभ्यम कुछ तो स्वार्थ में फल है कुछ में नहीं ऐसा तो नहीं कर सकते स्वार्थे पुमर्थ रहित तो कैसे हो गई प्रतिष्ठा रूप अर्थवाद के स्वार्थे पुमर्थ तो है अतः अर्थवाद अर्थवाद उक्ति तो पंचठी अर्थवाद उक्ति तो या अपी प्रतिष्ठा कामी कल्पना विद्यार्थ संगता वेव स सापि नैव ततोऽन्यतः। अर्थवाद उक्तिता उक्तित यापि प्रतिष्ठा कामी कल्पना सापि विध्यर्थ संगतो एव नैव तत्व अन्यत। यापि अर्थवाद उक्तित प्रतिष्ठा कामी कल्पना, अर्थवाद कथन से प्रतिष्ठा कामी कल्पना रात्रि सत्य में हुई, सापि विध्यर्थ संगतावेव विध्यर्थ के साथ संबंध होने से ही प्रतिष्ठा कल्पना हुई, नैव तत्व अन्यत अन्यत नहीं हुआ विद्यार्थ संबंध होने से, वेदांत विद्यार्थ संबंध नहीं, इसलिए अर्थवाद जो वाक्य वो वहाँ हाँ फल वस्तुतः अर्थवाद के में विद्यार्थ संबंध से फल हुआ, नहीं तो फल नहीं, फल सार्थे फल विकल राइट है, विद्यार्थ संबंध नहीं करेंगे तो जो रात्रि सत्य का फल अर्थवाद में वो फल वास्तव नहीं विधि के साथ संबंध होने से हुआ, इसे पढ़ तो विधि के ही ये हुआ। अर्थवाद प्रतिष्ठन्ति अर्थवाद वसाद प्रतिष्ठाख्यम फलम आदाय तत्कामिन अधिकार कल्पना या सत्रकृता, अर्थवाद के कारण प्रतिष्ठा रूप फल लेकर के प्रतिष्ठा कामी का अधिकार है रात्रि सत्र में, ये जो कल्पना की साहबी तसे विधि संबंध द्वारा मानते सत्य हो, विधि के साथ संबंध होने पर ही अर्थवाद प्रमाण होने से तत्व न तत्व विधि संगत अन्यतः स्वातंत्र विधि संबंध के बिना स्वातंत्र अर्थवाद की प्रमाण मान्यता नहीं है, इसलिए वो अर्थवाद की मान्यता स्वार्थ में नहीं है, स्वार्थ में प्रमाण नहीं स्वातंत्र, हाँ विधि के साथ संबंध होकर के प्रमाण होने के बाद सीधा है, यथा साध्य हो गया यत्र यत्र स्वार्थे प्रमाण तो अभाव तत्र स्वार्थे विफलत्व, नहीं यहाँ साध्य क्या है स्वार्थे मानत्व अभाव अर्थवाद मंत्र अर्थवाद में वहाँ स्वार्थे विफलत्व साधना अवश्य साध्य व्यापक तो कहेंगे तो उपाधि बनेगी, विधि रहित वाक्य तो दोनों में बराबर है क्यों केवल साध्य व्यापक तो नहीं आएगा, स्वार्थे मानत्व अभाव स्वार्थे विफलत्व, स्वार्थे मानत्व अभाव यहाँ हाँ स्वार्थे विफलत है, ये पूर्व पीछे ने कहा था कि उपाधि में दोष नहीं दिया, विरोध होता है उसका फल है आपका तो स्वार्थे ही होगा, स्वार्थे विफल तो कैसे कहते उसका अर्थ फल तो फल माना गया, तो वही कहेगा पूर्व पीछे कहेगा तो कुछ मंत्र में स्वार्थे विफल तो रहने पर भी सर्वत्र स्वार्थे विफल तो उपाधि नहीं है, साध्य तो है सब मंत्र में स्वार्थे प्रमाण तो अभाव, क्योंकि सर्वत्र स्वार्थे विफलत्वर उपाधि नहीं है, तो सर्वत्र साध्य का व्यापक उपाधि नहीं होती है, यही विरोध होता है, तो यह क्या जहाँ रात्रि सत्र में स्वार्थ में सफल कहते हो वहाँ तो विद्यार्थ के साथ संबंध होने से सफलत्व है, विद्यार्थ संबंध क्यों ना सफलत्व नहीं है, इसलिए वहाँ स्वार्थे मानत्व नास्ती जहाँ हम तो विद्यार्थ के साथ संबंध करेंगे तो स्वार्थे मानत्व अस्ति तो वहाँ साध्य नहीं रहेगा और उपाधि नहीं तो कोई आपत्ति नहीं विरोध नहीं, साध्य रहे उपाधि नहीं तो साध्य व्यापक नहीं होगा, साध्य स्वार्थे मानत्व अभाव यदि विद्यार्थी के साथ संबंध कर दिया मंत्र अर्थवाद को तो स्वार्थे मानत्व अभाव रूप साध्य नहीं रहेगा, नहीं रहने से वहाँ साध्य नहीं रहा उपाधि नहीं तो कोई आपत्ति नहीं, वहाँ वैफल्य भी नहीं रहेगा, विधि संगत अर्थवाद में स्वार्थे मानत्व भी नहीं रहा साध्य भी नहीं रहा उपाधि भी स्वार्थे विफल तो उपाधि भी नहीं रहा तो कोई आपत्ति नहीं, या सत्र कृता था भी विधि संबंध द्वारा मानते सत्यव न तो विधि संगत अन्य तो स्वातंत्र अर्थवाद से स्वातंत्र मानत्व ही नहीं स्वार्थ मानत्व भाव है यथा हु प्रयोग वचन न स्तुतिवा सह प्रतिष्ठादिभिर् विधात्री भविष्यति प्रयोग वचन न स्तुतिवा प्रतिष्ठादिभिर् विधात्री भविष्यति प्रतिष्ठादि के साथ विधान हो जाएगा प्रयोग वचन स्तुति भी प्रतिष्ठादि फल से विधान हो जाएगा प्रयोग विधि के साथ एक वाक्य तो होकर के तन्न प्रतिष्ठा वाक्य व तो मंत्रादि स्वार्थ मान्यता प्रतिष्ठा वाक्य में जिस पर प्रमाण नहीं है मंत्रादि स्वार्थ मान्यता न और प्रतिष्ठा वाक्य स्वतंत्र में मान्यता नहीं विधि के साथ होकर प्रमाणता है नन विध्यर्थ शेष भावात स्वार्थे च तात्पर्याद अर्थवाद से उभयतर मानत्वाद विधि द्वारे व तस्मात फल कल्पना ठीक है विध्यर्थ शेष भावात विध्यर्थ के साथ श्रेष्ठता हुई और स्वार्थ में तात्पर्य भी हो गया अर्थवाद से विध्यर्थ के साथ एक वाक्य होकर स्वार्थ में तात्पर्य हो गया उभयतर मानत्वाद तो विधि में और अर्थवाद में प्रमाण हो जाएगा विधि द्वारे व तस्मात फल कल्पना विधि के द्वारा अर्थवाद में फल कल्पना करेंगे तथा विध्यर्थ विध्यर्थशेष भावश्च ततश्चार्थान्तरोक्तिता ऐकार्थ्याद् वचसो शक्या विरुद्धाद्यर्थकल्पना विध्यर्थ शेष भाव तत्च था अंतरुक्ति था विध्यर्थ का शेष हो गया अर्थवाद और अर्थांतर कथन करना ऐकार्थ्या वचस ऐकार्थ्याद वचन तो एक अर्थ प्रयोजन एक उसका अर्थ प्रयोजन है अर्थवाद वाक्य का या तो विधि का अर्थ हो अंग हो शेष हो नहीं तो विधि से भिन्न अर्थ हो वचस ऐकार्थ्याद असर क्या विरुद्ध द्व्यर्थ कल्पना दो अर्थ आप कल्पना करते हो अर्थवाद वाक्य अर्थांतर कथन करना विधि से भिन्न कहना अविधि का अंग कहना ये विरुद्ध होता है एक वाक्य का दो अर्थ नहीं होगा ठीक है मैं एक से वाक्य से एक अर्थ तात्पर्य आद एक अर्थ में तात्पर्य विध्यर्थ से स्वभाव यदि आप मानोगे अर्थवाद वाक्य को उसमें तात्पर्य हो गया तत्र तात्पर्य तत विधेर अर्थांतरम स्वार्थ विधि से अर्थांतर अपना वार्थ कथन करना नहीं बनेगा विधि के साथ एक वाक्य हो गया तो विधि से अर्थांतरम अर्थवाद का स्वार्थ तदुक्तिता उसमें तात्पर्य कहना विरुद्ध होगा इति विरुद्धार्थ है उस तात्पर्य कल्पना आयुगात दो में तात्पर्य नहीं हो सकता है एकमेव वाक्यम उभय परमिति वाक्य विदाम असंगते एक वाक्य उभय परक हो जाएगा विधि का शेष अंग भी बताएगा और अर्थांतर कहेगा असंत अर्थवाद से विद्यर्थ महातात्पर्य द्वारा स्वार्थ अवान्तर तात्पर्य भाव तो विद्यर्थ में अर्थवाद का महातात्पर्य हो गया उसके द्वारा स्वार्थ में अवान्तर तात्पर्य मानने से कोई आपत्ति नहीं और स्वार्थ में तात्पर्य है फिर विधि के अंग ऐसा नहीं होगा नन स्वार्थे चेत अर्थवाद से अवान्तर तात्पर्य तभी सिद्धांत ने माना विद्यर्थ में महातात्पर्य होकर के स्वार्थ में अवान्तर तात्पर्य माना तरी यजमान प्रस्तर इत्यादि अर्थवादान स्वार्थे अवान्तर तात्पर्य मानते सर्व वाक्यम स्वार्थ मान सद ये यजमान प्रस्तर अर्थवाद वाक्य विधि के साथ एक वाक्य हो जाता है प्रमाण हुआ महातात्पर्य हो गया विद्यर्थ में और उसके द्वारा अवान्तर तात्पर्य स्वार्थ मानेगी विद्यर्थे महात्पा तात्पर्य के द्वारा स्वार्थे अवान्त तात्पर्य मानो यजमान प्रस्तर में भी दर्भमुष्टि यजमान है वहाँ भी विद्यर्थ में महातात्पर्य मान करके स्वार्थे अवान्त तात्पर्य मानो स्वार्थे अवान्त तात्पर्य मानते सर्व वाक्यम फिर स्वार्थे मान हो गया अर्थवाद वाक्य भी स्वार्थे मान हो गया यदि आशंक अर्थवादस्थम अवान्तर भेद, अर्थवाद में अवान्तर भेद है, सब अर्थवाद समान नहीं है। वे विरुद्धे गुणवाद स्या धनुवादोवधारिते भूतार्थवादस्तद्धाना दर्थवादस्त्रिधा मतः। यहाँ क्या मूल श्लोक हो सकता है? अर्थवादस्थम अवान्तर भेदमाह अस्यार्थम अर्थवाद द्विविध भूतार्थवाद अभूतार्थवादश्च। सिद्धार्थवाद भूतार्थवाद और दोनों अभूतार्थवाद हो गया, प्रमाण विरुद्ध प्रमाण ज्ञात। आद्योपि देधा भूतार्थवाद में भी दो प्रकार, संवाद विसंवाद ही न असंवाद पूर्वक। हाँ, भूतार्थवाद आद्योपि द्विधा देधा, संवाद विसंवाद ही न, जहाँ संवाद विसंवाद नहीं प्रमाण हुआ भूतार्थवाद इंद्र सपुरंदर, और संवाद पूर्वक जो अनुवाद है संवाद पूर्वक है तो भी भूतार्थ है नहीं है? जो अनुवाद है वहाँ प्रमाण नहीं हुआ सा अलग, किंतु अनुवाद अवधारित है, अवधारित तो अनुवाद हो तो प्रमाणजनक नहीं हुआ, किंतु सार्थ में तो प्रमाण है। अग्नि रिमर्श भेषजम जैसे अनुवाद हुआ, अनुवाद होने से अज्ञात ज्ञापकत्व तो नहीं होने से स्वार्थ प्रमाण जनकत्व तो नहीं आएगा, किंतु जो ज्ञान और सार्थ है वो उसका निराश नहीं हुआ, अप्रमाण नहीं। तत्र आदित्य विप इत्यादि अभूतार्थवादी अभूतार्थवाद नहीं, सच स्वार्थ अध्यक्षादि विरुद्ध सती अमान प्रत्यक्षादि विरुद्ध होने से अप्रमाण हुआ। अप्रमाणत्वादि विभेद गुणवाद होते, अप्रमाण से डरते हुए गुणवाद हो गया, स्तुत्यर्थ हो गया सारूप्याद ये सूत्र। हाँ, अभूतार्थवाद आदित्य हो अभूतार्थवाद ले गया। हाँ, वो तो आद्य के लिए बताया, किंतु द्वितीय है बता दिया, द्वितीय हो गया अभूतार्थवाद। दो प्रकार है ना, भूतार्थवाद अभूतार्थवाद। अभी आद्य दो प्रकार बता दिया, उसका फिर दृष्टांत देंगे। और दूसरा क्या है? अभूतार्थवाद। अभूतार्थवाद दृष्टांत हो गया आदित्य हुई पर स्वार्थे अधिक्षादि विरोध सत्य अमानत डरते हुए गुणवाद हो गया सारूप्या सूत्र में। आदित्य युप यजमान युप इत्यत्र अनध्यवसाय अर्थवाद वा इति संशय। आदित्य युप यजमान युप में यहाँ क्या होगा? अनिश्चय होगा या अर्थवाद इति संशय। विरोधात् मुख्यार्थत्वयुगात् गुणा संबंधेन अर्थवादत्वस्य अयुक्तत्वात् अनध्यवसाय प्राप्ति। वहाँ क्या हुआ? विरुद्ध प्रत्यक्षादि क्या विरुद्ध? आदित्य युप नहीं, यजमान युप नहीं, मुख्यार्थ नहीं हो सकता है, गुण को यही नहीं, युप आदित्य में क्या ऐसा गुण कुछ नहीं, अर्थवाद नहीं हो सकता है। अनध्यवसाय अनिश्चय प्राप्ति सिद्धांति मीमांसा में तेजसत्व ऊर्ध्वत्वाभ्याम युप से आदित्य यजमान सादृश्याद। युप के साथ यजमान का ऊर्ध्वत्व, आदित्य के साथ ऊर्ध्वत्व तेजस्वित्व है, ऊर्ध्वत्व आदित्य में युप में तेजस्वी है, ये दोनों एक साथ कह दिया यजमान सादृश्याद। गौणिया वृत्तिया समानाधिकरण कारण उपपत्ति, समानाधिकरण हो जाएगा, जैसे युप के साथ आदित्य, यजमान के साथ आदित्य युप, यजमान युप आदित्य युप, युप के साथ आदित्य का, युप के साथ यजमान का तेजस्वित्व ऊर्ध्वत्व, आदित्य में ऊर्ध्वत्व है और युप आदि यजमान युप में आदित्य युप यजमान युप, युप के साथ यजमान प्रस्तर जैसे यजमान युप के कहीं कह दिया तो युप के साथ यजमान, यहाँ भी ऊर्ध्वत्व हो सकता है। युप जैसे आदित्य यजमान खड़ा होता है ऐसे युप आदित्य यजमान सादृश्याद गौणीय वृत्ति समानाधिकरण हो जाएगा अर्थवादता सिद्धांत। प्रतिपन्ने स्वार्थे प्रभुत अर्थवाद भूत से तस्य अनुवाद सन प्रशंसा प्रभुत अनुवाद ये हो गया विरोधे गुणवाद हुआ। और दूसरा हो गया प्रतिपन्न स्वार्थे प्रभुत अर्थवाद ज्ञात जो स्वार्थ में प्रभुत अर्थवाद हो गया भूत से तस्य अनुवाद सन ज्ञात में यदि कोई वाक्य अर्थ अनुवाद हुआ होकर प्रशंसा पर भवती अनुवाद अवधारित अनुवाद करके भी प्रशंसा पर हो जाए अनुवाद अवधारित यथा प्रशंसा इति प्रशंसा सूत्र है। अपशववान्य गोअश्वेभ्य पशव गोअश्वा ये अनुवाद है। अपशववा अन्य गोअश्वेभ्य गोअश्व से भिन्न सो अपशु है गोअश्व पशु है इत्यत्र अनध्यवसाय अर्थवाद वाई संशय हुआ तो पूरा विषय कहता प्रशंसा अनवगमात अर्थवादत्वायुगात अनध्य अनवध्याय से प्राप्ति यहाँ तो कोई प्रशंसा करने का ही नहीं और अर्थवाद नहीं उनसे अर्थवाद नहीं होगा तो अनिश्चय होगा। सिद्धांत मीमांसा में अन्य साम भी पशु जातीयत्वेन अपशु अन्य गोश्य भेति अन्य भी तो पशु है तो अन्य गो अशव अपशव गो अशव से बिना जितने पशु अपशव कैसे बन जाएंगे पशु जाते थे यदि जाते निषेधा अयुगात जाति पशु जाति का निषेध नहीं हो सकता है अपशव कर ही पशुत्व का निषेध नहीं कर सकते गो अशव छोड़ कर पशु में जाति पशुत्व का निषेध नहीं होगा कार्य निषेध है परिवर्तनाद तो उनके कार्य में निषेध है वो अन्य पशु में वो कार्य नहीं होता जो गोश्च होता है। अपशव इति आदिना गवादिना पशुत्वस्य प्रतिपन्नस्य गोवादि में पशुत्व ज्ञात गोश में पशव गोस्वा इति अनुवाद पशव गोस्व अनुवाद हुआ अनुवाद अथवा अस्तेषु पशु कार्य करताया अगुणत्व असमय पशु कार्यकर्ता मुख्य है गौण नहीं प्रशंसा सिद्धि होगी इस अर्थवादी थी राधांतितम ये अनुवाद करके प्रशंसा पूर्वक हुआ। क्वचित पुनर्मानांतर संवादादि अभाव ये भूतार्थवाद के लिए मानांतर संवाद नहीं मानांतर विरुद्ध नहीं विद्यमान से अज्ञातार्थस्य उक्ति विज्ञात से अज्ञात विज्ञात अभिज्ञात से अज्ञात अविद्यमान से विद्यमान से विद्यमान है अज्ञात अर्थ से उक्ति भूत भूमा भूमा भूमा भूतार्थवाद टिप्पणी में भूमे थी दिया प्रतीक में हाँ भूते थी माँ कर दिया भूतार्थवाद तद्धानात् उक्तं च अच्छे से भूमना सूत्र है भूमना इति प्रभाकर विरचित विरोचित पदानुवादे मूले भूमा अच्छा मूल का ही भूमा अर्थवाद भूत जुदी है ना भूमे थी कहीं किसी पुस्तक में भूमा ऐसे पाठ है तो भूतार्थवाद तद्धाना तो भूमार्थवाद तद्धाना गुणवाद नहीं स्तुति नहीं विरोध नहीं तो भूमार्थवाद भूमार्थवाद बहुत अर्थवाद भूत भूतार्थ भूत अर्थ स्पष्ट है बहुत अर्थ मतलब वास्तव अर्थ है तो भूम का ही पाठ है। उत्तम च भूमना सृष्टि रूप दधाति इत्यत्र अनध्यवसाय अर्थवाद वा यहाँ सृष्टि रूप दधाति सृष्टि करता है वहाँ अनध्यवसाय अथवा अर्थवाद संशय सृष्टि असृष्टिषु भविष्य इष्टकासु इष्टका बहुत ही तो बहुत दिन प्राप्त होने पर सृष्टि शब्द से अनुवादित होगा तो अनुवाद नहीं हो सकता है बहुत सृष्टि कर्म करने के लिए ईटका का नाम अलग अनध्यवसाय प्राप्त होने पर सृष्टि नाम भूयस्त्वाद सृष्टि ईटका बहुत ही ताभी स एक उपाधान क्रिया युगात एक उपाधि रूप क्रिया के संबंध हो जाएगा क्रिया में बहुत इष्टका का उपाय है सृष्टि सृष्टि नाम को अन्यासामपि लक्षण या अनुवाद समाप्त अन्य जो है लक्षण से अनुवाद हो जाते हैं इष्टका इष्टका में सृष्टि है बहुत ही असृष्टि कम होने पर भी सृष्टि स्तुत्यर्थत्व न अर्थवादता, सृष्टि रूप इष्टिका की स्तुति के लिए और अर्थवाद ही थी सिद्धांत। तदिदम अर्थवाद त्रैविध्यम प्रमाण लक्षण प्रसिद्ध इत्यात अर्थवाद स्थिरा मत। तीन प्रकार अर्थवाद कहा गया। और भूमार्थवाद अधिक कथन है, बहुत होने के कारण उसका नाम लिया सृष्टि उपदधाति। सृष्टि नाम की इष्ट का बहुत होने से सृष्टि उपदधाति कह दिया। वस्तुतः तो सृष्टि असृष्टि सबका लेना है। बुधार्थवाद यथार्थवाद हुआ। समय हो गया। ओम।